مدام و شبهه باشه. این بند اسم فاعل ما بحث کردیم الاضافه اللفظیه تکونو الاضافتو لفظیتن تکونو الاضافتو لفظیتن متا کان الاسم الاولو صفتن. اضافه لفظیه میشه هرگاه اسم اول صفت باشه. اسم اول چی باشه بگید؟ صفت باشه. صفت یعنی چی؟ مشتق. و ثانی معمولن و اسم دوم معمول باشه لتلک صفت، معمول باشه برای این صفت. حالا معمولش باشه یعنی مثلا مفعولم بهش باشه. و ذالک فی ثلاثه مواضع هم. همینقدر شرطشه، نه شرایط دیگه هم داره دیگه که اضافه لفظیه بشه، یعنی مضاف الیه لفظا مجرور محلا یه چیز دیگه، اضافهش کلا اضافه غیر محضه. اضافه لفظیه اسم اول صفت، اسم دوم معمول برای این صفت. و ذالک فی ثلاثه مواضع. یک، اضافه اسم الفاعل الى مفعوله، اضافه اسم فاعل به مفعول خودش. نحو جاء سارق البيت، جاء سارق البيت، آمد دزد این خانه. این الان اضافه لفظیه شدن خیلی زور میخواد. یکی این که اولا تکیه بگو نکرده، باید بگیم مثلا بوده جا الرجلان سار قلبه، ولی یه مضاف موصوف براش تحقیق. ثانی هم به قرینه جا ممکنه سارق رو ماضی ببینیم، باید بیاییم این رو هم چکارش بکنیم، بگو تعبیر به مستقبل ببریم، بگیم اومد آقایی که بگو در نظر داره در آینده دزدی کنه، یعنی بوده جا الرجلان سارق البيت قدم، چون میدونی باید تکیه بکنه به معنای حال و استقبال باشه تا اضافهش بشه اضافه لفظی. اضافه تو اسم الفاعل الى مفعوله نحو جاء سارق البيت و تندرج فیه سیاق المبالغه. اگه یادتون باشه صیغه مبالغه با بگو این موضوع هیچ فرقی نمیکرد با اسم فاعل. نحو هادا شراب العسل الان او قدم. این مثالیه که اونجا هم داشتیم، این آقا بسیار نوشنده است عسل را الان یا آینده. هادا شراب العسل الان او قدم. صیغه مبالغه هم تندرج فیه، فیه یعنی چی؟ یعنی در اسم فاعل. دو، اضافت و اسم المفعول الى نائب فاعلی با همون شرایط، اسم مفعول به نائب فاعلش. نحو هازا مسروق البيت الان او قدن. یادتون هستش خوندیم بوده مسروق بیته تو بحث اسم مفعول، مسروق بیته. بعد چیکار کردیم؟ های بیته رو آوردیم در مسروق مستتر کردیم، جاش الف لام گذاشتیم. بعد یادتون هستش گفتیم که این رو شبیه به مفعول درست میکنیم، میگیم هازا مسروق البیت، بعد اضافه میکنیم به شبیه به مفعولش، میشه مسروق البیت. الان نائب فاعل البیت نیستا، الان نائب فاعل چیه؟ یه ضمیر هو است که تو مطلوق بگو. سه، اضافت و صفت المشبهت الى فاعلها نحو انت الکریم العدله. به خاطر همین هم است که الف لام دال و الف لام دال اضافه شده، چون اضافهش اضافه لفظیه. الکریم العدله اصلش چی بوده؟ الکریم و اصله با همون شرایط که تو بحث صفت مشبهه فایدتون. اینجا دیگه نمیخواد بگیم الان و قدم، چرا؟ چون اصلا نمیشه صفت مشبهه رو مقید به الان یا قدم کرد، چون صفت مشبهه دلالت بر زمان حاضر میکنه، ثبوت داره. این فقط شرطش تکیه است. فایدتون یشترتو فی اسم الفاعل و المفعول، نه صفت مشبهه، ان یکونا فی الاضافت لفظیته، این که این دوتا باشن در اضافه لفظیه، به معنی الحال اول استقبال، به معنی حال باشن یا استقبال. چرا؟ لأنهما اذا کانا به معنی الماضی، زیرا اگر اینا به معنی الماضی باشن، مثل بار الوجود، بار یعنی خالق، خالق الوجود یعنی خالق این هستی، خالق این هستی که خلقت این هستی رو کرده در گذشته، مانند بار الوجود، یا به معنی الاستمرار، یادتون خوندیم به معنی استمرار، نحوه حامل عشیره، حامل عشیره یعنی حمایت کننده طایفه، حمایتگر طایفه، این حمایتگر طایفه یعنی که؟ یعنی گذشته حمایت میکنه، الان هم از آینده هم خواهد بود، مثل مالک یوم الدینه که سابق خوندیم، یادتون افتاد؟ حامل عشیره، یا جریان او جره یا مجرل اسماء الموصوفه. البته قبلا یادتون هست ما توی این استمرار دو جور درست کردیم، یکی رو استمرار مثل مالک یوم الدین درست کردیم که استمرار خطی بود، یکی رو مثل فالق الاصباح جائل اللیل سکنن، استمرار نقطه چینی بود، تیکه تیکه تیکه بود که هر روز تکرار میشد. بعد فرق گذاشتیم، یادتون هست یا نه؟ فرق گذاشتیم بین مالک یوم الدین و بین بگو جائل اللیل. مالک یوم الدین رو مضاف مضافان الیه از نوع چی دونستیم؟ اضافه معنویه کسب تعریف، حمله به ماضی کردیم. جائل اللیل رو حمله به مستقبل کردیم و سکنن رو کردیم مفعول دوم. یادتون افتاد یا نه؟ خب الان اینجا حامل عشیره شو مثال زده که اونجا ما اینو چی میدونستیم؟ بگیم اضافه معنویه مثل مالک یوم الدین. یا جره یا مجرل اسماء الموصوفه، یا جاری شدن این اسم فاعل و اسم مفعول جریان اسمایی که موصوفن، یعنی دیگه الان اسم شده، اسم شده، مثل اینکه میگیم این منشی رئیسه، خب منشی اسم فاعله، کاتب امیره، کاتب امیره، این کاتب اضافه شده به امیر، اما دیگه اسمه، دیگه این نیستش که این کاتب امیره یعنی امیر رو مینویسه، مثل اینجا نگاه کن، نه با کاتب الغازی، این از نه اضافه لامیه است، یعنی کاتب الغازی یعنی آقایی که نویسنده است، منشیه برای قاضی. اگر این قاضی مفعول بهش باشه یعنی چی؟ کاتب القاضی باید بگیم چی میشه؟ یعنی کتابت میکنه القاضی را، یعنی معنا نداره، این جاری شده مجرای اسماء موصوفه، اسمایی که بگو صفت دارن، کاتب القاضی، مملوک الامیر، این مملوک الامیر یعنی عبد الامیر، غلام امیر، بلا این نیست که اصلش بوده مملوک و امیر و بود. اون بالایی مگه یادتون نیست مسروق البیت گفتیم چی بوده؟ مسروق بیت بود، یا تو اون اولی مثال سارق البیت بوده سارق بگو بیت بود البیت، اینجا نمیتونیم بگیم بوده کاتبون الغازیه یا مملوکم الامیرو امیروهو، اصلا معنا نده. تکون و اضافت و معنویه، اضافه میشه اضافه معنوی، جز اینجا ها درسته که شما ممکنه به ظاهر ببینید اسم فاعل اضافه شده به معمولش مثل بار الوجود، یا ببینید اسم فاعل اضافه شده به معمولش مثل حامل عشیره، که یه خط طولی مثل مالک یوم الدین، یا ببینید که کاتب اضافه شده به قاضی، مملوک اضافه شده به امیر، اینها هیچ کدومشون بگو اضافه شون اضافه لفظی نیست، چون در نیت انفصال نیست. اما صفت مشبه، اما صفت مشبه چی؟ فلا تکون اضافتها لفظیتا. این یه تیکه از این من نقل میکنه، یه تیکه از اون من نقل میکنه دیگه. عبارت نشته اما صفت المشبهت فلا تکون اضافتها بگو لفظیتا، لعنها لا تکون الا به معنى الحال. منظور از حال هم بقلش از ایل حاضر شو؟ این تیکه با اون تیکه بالا تناقض داره. بالا خود صفت مشبهه اضافه اضافه چیه؟ لفظیه، چون دلالت به زمان حاضر میکنه. ببین گوش کن گوش کن بزنید، یادتون باشه تو بحث صفت مشبهه هم ما این بحث رو کردیم، گفتیم صفت مشبهه اضافهش به معمولش آیا اضافه لفظیه یا معنویه. گفتیم ما قبول داریم اضافهش اضافه لفظیه. چرا؟ چون گفتیم معناش زمانش، زمان صفت مشبهه دو سومش حال و استقباله، یک سومش چیه؟ ماضیه. چون زمان زمان حاضره، زمان حاضر یعنی چی؟ یعنی یه مقدار از گذشته میرسه به زمان حال، زمان حال بعدش هم زمانه بگو آینده. چون حال و آینده توش سنخیت بیشتری داره، قدرت بیشتری داره، پس بنابراین ما اینو در حکم حال استقبال میگیریم و اضافهش اضافه لفظیه. این اونجا برده یه دیدی و بده بودن بدونه اضافهش مثل اضافه افعال و تفضیل. افعال و تفضیل دلالت میکنه بر وصف اضافه تریگر، اینا دلالت میکنه بر وصف اضافه سبوت. این سبوت شباهت اینو به فعل بگو کم میکنه، چون شباهت به فعل نداره پس اضافهش اضافه معنویت. دو تا دیدگاه بود یادتون هست یا نه؟ حالا ایشون این دو تا دیدگاه رو تو این تیکه اون بالا اون دیدگاه ما رو پذیرفته که اضافه اضافه لفظیت، چون دو سومش حال استقباله. گفت اضافت و صفت المشبهت الا فاعل ما هم پذیرفته. این پایین اومده چی میگه؟ میگه از قول اون یه ایده دیگه که صفت مشبهه اضافه هیچ موقع لفظیه نمیشه. چرا اضافهش اضافه لفظیه نمیشه؟ چون این همیشه به معنای زمانه بگو حاضره. خب حالا برای خاطر اینکه اینو تطبیقش بدیم با زمان، با اون چی که خودمون داریم، یه غیر اضافه کنید. نه حالا من میگم یه غیر اضافه کنید. خب اون الا اضافه کردم بعدم بهش، اون کتاب شما رو درستش کردن. درست شد؟ حالا من یه غیر اضافه کنید، الام اضافه نکنید. درست شد؟ اینطور کنید اما صفت المشبهت و فلا تکون و اضافت و غیر لفظیت، لا تکون و غیر لفظیت. درست شد؟ بعد اون موقع چرا لعنه ها لا تکون و الا به معنا حاضر، یعنی به معنا حال و استقبال، چون جنبه حاضریت توش وجود داره پس برابری ما اضافه شده بگو لفظیه میگیریم. چی شد؟ صفت مشبهه اضافه میشه یا نمیشه؟ میشه. حالا این صفت مشبهه اضافه شدنش اضافه اضافه لفظی یا معنوی؟ ایشون معتقد لفظیه. چرا؟ به دلیل اینکه جنبه حال و استقبال توش تقویت میشه. چرا؟ چون اگه زمانش یه خط طولی باشه دو سومش حال استقبال، یک سومش ماضی، بعد جنبه حال استقبال توش تقویت شده. الکریم العدل یا کریم العدل یا حسن الوجه اضافه اضافه لفظیه. این حرفی که ما داریم. اما یه عده آمدن تو اضافه به خط مشبه به معمولش گفتن اضافه اضافه چی چیه بگید معنویت، مثلا لفظیه نمیشه. چرا؟ چون گفتن یه مقدارش که مادیه، این یه مقدار. از اون طرف اضافهش هم اضافه به قول معروف صفت مشبهه به معمولش، صفت مشبهش راحتش به فعل ضعیفه. مثل اسم فاعل مفعول بگو نیست. صفت مشبهه چون دلالت بر ثبوت میکنه شباهتش به فعل بگو ضعیف، عمل فعل رو نمیتونه درست حسابی انجام بده. پس بنابراین ما میگیم اضافه اضافه معنویه. حالا ما باید نظر ایشون رو با کدوم تطبیق بدیم؟ با اونی که میگه اضافه صفت مشبهه به معمولش لفظیت، یا با اونی که میگه اضافه صفت مشبهه لفظیه؟ پس عبارت رو درست میکنیم، اما صفت مشبهه فلا تکون اضافه الا لفظیت یا غیر لفظیت. چرا؟ لعنه ها لا تکون الا به معنی الحال، به حال حال می نویسی ای الحاضر، زیرش نوشته ای الحال المتصل بالماضی، درست شد؟ و المستقبل. منظور از حال یعنی حاضر. حاضر یعنی چی؟ یعنی حالی که متصل به ماضی و بگو مستقبله. این ورش ماضیه، اون ورش بگو مستقبله. پایی یه ور مستقبل ها اضافه. پس نظر ما در مورد گوش، نظر ما در مورد حامل وجود چیز باره وجود که ماضی صد درصده، اینه که اضافه اضافه معنویه. نظرمون در مورد حامل عشیره مثل مالک یوم الدین که ماضی توش هست و استمرار داره تا حال آینده، اما استمرارش خطیه، مثل مالک یوم الدین، اینا نظرمون چیه بگید؟ این که این هم اضافه اضافه معنویت مثل باره وجود. اما در مورد جایل اللیل اونجا هم گفتیم اضافه اضافه بگو لفظیت، چون ای تکرار میشه، نقطه چینه استمرارش، استمرار تجددیه، استمرار دوامی بگید نیست. در مورد اسمهایی که اسمن، اسمن اسمن رو موصوفن، یعنی مال کسی هست که دارای صفته، مثل آغازه، مثل کاتب القاضی، مملوک و امیر، این هم اضافه اضافه چیه؟ معنویت، چون از این اضافه به معمول خودش بگو نشده. سوال اینجایی میاد که صفت مشبهه رو شما چه میدانید؟ این هم محل اختلافه، درست شد؟ میگیم ما از اینهایی هستیم که صفت مشبهه رو اضافهش اضافه بگو لفظیه میدونیم. چرا؟ چون دو سوم زمانه، زمانه حالو بگو استقباله، کل مبحث هم یمتن او دخول و عل علل مضاف بل اضافت معنویه، داخل شدن الفلام در مضاف در اضافه معنویه ممتنه، چون این با مضاف الیهش تموم میشه، همونطور که تنوین نمیتونه داخل شه، نون عوض تنوین نمیتونه داخل شه، الفلام هم بگو چون با مضاف الیهش تموم میشه. فلا یقال المنزل الامیر، غلطه، بلکه گفته میشه چی؟ منزل الامیره، اضافهش هم اضافه لامیه. اما اضافه لفظی چی؟ اضافه لفظی اضافهش کلا اضافه است، تموم شدنش به مضاف الیه بگو نیست. اما فی اضافه لفظیت فیجوز ذلک، جایز مضاف الف لام داشته باشه. اما قبلا هم ما بهتون گفتیم، گفتیم اگر مضاف الف لام داره مضاف الیه یا مفرده یا مفرد نیست، اگر مفرده مضاف الیه هم باید دارای الف لام باشه، اگر مفرد نیست لازم نیست، یعنی منظور مضاف مفرد نیست، اگر مضاف مفرده مضاف الیه هم باید دارای الف لام باشه، المنزل که مضاف الیه شده باید الف لام هم بستر مضاف باشه. اما اگر نه، مضاف تسمیه یا جمع، مضاف الیه حتی معرفه هم نباشه اشکالی، اما فی اضافت لفظیت فیجوز ذالکه به شرط وجود ها فی المضاف الیه، بغلش بنویسید امکان مفردن، امکان چی بگو مفردن. نبا انت المتبع الحق، اسم فاعل اضافه شده مفعولش، الان او قدن، انت المتبع الحق، او فیما اضیف الیه المضاف الیه، یا الفلام در مضاف الیه نیست، در مضاف الیه مضاف الیه، نحو انت المکرم و غلام الامیره الان او قدم، درسته؟ او کانه این تمام شد، چون مضاف مفرد بود المتبع المکرم، مضاف الیه باید دوره الف لام بود، الحق یا مضاف الیه مضاف الیه الامیر. اما او کان المضاف مسنن او جمع مذکره سالمن، اما اگر مضاف تثنیه باشه یا جمع مذکر سالم باشه دیگه نیازی به این که مضاف الیه الف لام داشته باشه بگو نحو، گوش کن نحو، الفاتحه دمشق، اون دو نفری که ها مثلا میگی زیدون و عمرون، زیدون و عمرون خودش گفته خالدون و ابو عبیده، درست شد؟ خالدون و ابو عبیده الفاتحه دمشق، اون دو نفری که الفاتحه مبتدا دمشق مضاف الیه، اون دو نفری که بعد کردن دمشق رو خالد و ابو عبیده شد. الان الفاتحه اضافه شده به دمشق، چون الف لام داره تثنیه است مشکل نداره مضاف الیه، اما اگر الان الفاتح بود و الفاتحه نبود نمیتونه. و اساکنون بیروت آمنون، اساکنون بیروته بگو آمنون، ساکنون اضافه شده به بیروت نونش افتاده، الفاتحه اضافه شده به دمشق نونش افتاده، بیروت مضاف الیه، آمنون خبر. حتی اگر اضافه به نکره هم بشه اشکالی بگو نداره، بگو اساکنون مدینتن، اساکنون مدینتن اعقلو، از ساکنو مدینتن اعقلو، یعنی چی؟ کسانی که ساکنن در شهر بگو عاقل‌ترن، یا اهلمو صبورترن، شد یا نه؟ دیگه حتی به نکره هم میتونه اضافه بشه، حتی به نکره هم میتونه چیزی که نداشت. خب ما رسیدیم به مبحث توابع، از مباحث اصلی شد نحوه. ببینید دو تا بحث تو نحو جز مباحث اساسیه، یعنی البته چند تا بحث ولی دو تاش خیلی اساسی، یکی باب اضافه است که با هم از اول تا آخرش خوندیم و بر شما تکلیف که برید حسابی مطالعه کنید، هفته آینده هر کجاش رو نفهمیدید سوال کنید، یا هر کجاش رو شک داشتید که فهمیدید یا نفهمیدید هم بگو سوال کنید، این دیگه وظیفه شماست. درست هوای مبحث بعدی ما بحث به قول معروف خاص خودشو داره، نسبتاً هم مشکل، مخصوصاً اولیش که نعته نیاز به اینو داره که اول صبح بخونم، نعته نمیخونم، چون شما میدونید توابع چند تا؟ توابع چند تا؟ 5، یکی از نعت، از توکید، از کل بیان، بدل، از فعل حروف که بهش عطف نفق هم میگن، چند تا شد؟ 5 شد. هر کدوم از اینها به قول معروف جای خودش داره، نه با عطف بیان با هم یه سلفیتی دارن که تقریبا اگر مشت سر هم خونده بشن مناسبه، بدل هم بعد از عطف بیان خونده بشه مناسبه، درست شد؟ اما توکید و عطف به مروف فقط در عطف با هم دیگه به قول معروف در اعراب با هم دیگه سمتیت دارن، ولی موضوعیت خیلی خاصی نداره. در همه اینها اسم دوم اعراب اسم بگو قبلی رو میگیره، اسم دوم اعراب اسم قبلی رو میگیره. بذار من امروز توکید رو برای شما میخونم، درست شد؟ بله؟ تأکید رو برای شما میخونم. از توکید ببینید، اکده گوش، اکده یو اکدو توکیدن، اکده یو اکدو تأکیدن. مصدر تأکید بیشتر تو فارسی استفاده میشه، تو عربی توکید. ماضی وکده یو وکدو بگو توکیدن. توکید مصدر وکده یو وکدو، تأکید مصدر بگو اکده یو اکدو. یعنی محمود الفا و مثال هر دو استفاده میشه، محمود الفا و بگو مثال. توکید مصدر مثالشه وکده یو وکدو، تأکید مصدر بگو محمود الفاش. مشکل که نداری؟ تو عربی بیشتر توکید رو استفاده میکنن، تو فارسی ما بیشتر چی رو؟ تأکید رو. هر دو عربیه، هر دو هم کلمه یه که جای هم دیگه به کار میریش، مشکل هم نداره. توکید چیه؟ از توکید هو کل تابع، هر تابعی، یعنی اعرابش اعراب اصلی نیست، ذاتی نیست، اعراب تابع. کل تابع ذکره که ذکر شده، شما نمیدونید تأکید رو حذف کنید، تناقض پیش میاد. چرا؟ چون شما آوردید که بگو جا بندازه تأکید کنه، حق مخالف با تأکیده، حق گردنی نیست. از توکید و کل تابع ذکره تقریرن، تقریرن یعنی تثبیتن. هر تابعی که شما ذکرش میکنید برای که تثبیت کنه لعمر مطبوعی، تثبیتن امر مطبوعه، برای اینکه تثبیت کنه موضوع مطبوعش رو، مطبوعش رو جا بندازه. هر تابعی که ذکرش میکنی برای اینکه مطبوع خودش رو جا بندازه. و هو نوعان، دو نوعه، لفظیون و معنویون. یکیش جا انداختن و تأکید کردنش با لفظه، یکیش با معنای اون کلمه. با معنا لفظشون یکی نیست با معناش. پس تأکید چند قسمه؟ دو قسم، لفظی معنوی. هر دو کارشون چیه؟ هر دو کارشون اینه که این مطبوعی که قبل اومده اونو جا بندازن، تثبیتش کنن، لفظی و معنوی. توکید لفظی چون ساده تره مقدم ذکرش میکنیم. از توکید لفظی هو تکرار لفظ، عبارت است از تکرار لفظ، اونی که از دهان بیرون میاد. الا اول به عینه، تکرار لفظ اول به عینه، عین خودش هو تکرار لفظ الا اول به عینه. نحو سقطت، سقطت بابلو، سقوط کرد، سقوط کرد بگو بابل. اینجا چی تأکید شده؟ فعل، فعل تأکید شده. درست شده نه؟ سمعانو، سمعانو چی تأکید شده؟ اس، اس به سمعان. و هو هو فم سکون، او او بگیریدش، درسته؟ چی تأکید شده؟ ضمیر هو. اینطوری بوده اما هو هو فم سکون، یا اما قبل از این در تقدیره، مثل امل امل رجزه فحشو که اماش هستونه و ربکه و کبر، یعنی و اما ربکه و کبر. نعم نعم چی تأکید شده؟ حرف. لا لا چی تأکید شده؟ حرف. این تا اینجا. حالا شما نگاه کنی مثلا آیه مثل حیهات حیهات لما تو عدون چی تأکید شده؟ اسم فعل یک کلمه، اسم انما على اسره و انما على اسره یسرا، انما على اسره یسرا چی تاکید شده؟ جمله. پس فرق نمی کنه اونی که میخواد تکرار بشه به لفظش حرف باشه مثل نعملا، اسم باشه مثل حیات و سمعا، یا مثل زمین هو و هو، یا فعل باشه مثل سقطت سقطت، یا اسم فعل باشه یا جمله باشه مثل انما علی اصله یسرا انما علی اصله یسرا. او به مرادفه یا تأکید میشه به مرادفش. نحو قمت انت، اینجا ما نمیتونیم تر رو دوباره تکرار کنیم. چرا؟ چون تر ضمیره رو گفت متصلیه، وقتی ما میخواستیم فاعل رو تأکید کنیم مجبوریم ضمیر منفصل بیاریم چون چیزی دیگه نیست که بهش بچسب. اگه بگیم قمت قمت جمله تأکید شده. اگر ما میخواییم فاعل رو تأکید کنیم بگیم ایستادی تو تو، مجبوریم منفصل بیاریم انت انت. القیت الکتاب رمیته من النافذه. القیت الکتاب یعنی چی؟ پرت کردم اون کتاب رو، رمیته انداختمش من النافذه از این پنجره. این جمله رمیته بگو تأکید جمله ها برای القیتو، چون به یک معناست. مثل قعدتو جلستو نیست؟ مثل امهل الکافرین محل هم روبایی، محل الکافرین امهل هم روبایی، یک جوره. در واقع تأکید به لفظ یا تأکید به مرادف جمله یا مفردات جمله. فوائد: یقع توکید لفظی فل اسم و ضمیر والفعل والحرف والجمله كما مثلنا. واقع میشه تأکید لفظی در اسم، حالا اسم میخواد اسم فعل باشه یا اسم عادی باشه، جا زیدون زیدون، حیات حیات اسم فعل. در ضمیر هو هو، یا قمت انت. در فعل ها مثل سقطت سقطت. در حرف مثل نم نم. جمله مثل فإنما على عسر یسرا إنما على عسر یسرا كما مثلا. همه میتونه. یه عبارتی اینجا داره، یه قانون داره که ابن مالک هم میگه فموز مرر رفع الذی قد انفصل اکد بهی کل ضمیر انفصل. میگه فموز مرر رفع الذی قد انفصل و ضمیر مرفوعی که منفصله اکد بهی کل ضمیر انفصل، مؤکد کن باش، تأکید کن باش هر ضمیر متصلی. چی گفتیم؟ با ضمیر رفع منفصل مثل انت ما میتونیم تأکید بکنیم هر ضمیره بگو متصلی، حالا مرفوع باشه منصوب باشه یا مجرور. مررت رو بکر انت، انت تأکید کافی. رأی تو کر انت، انت تأکید رأی تو کر کافشون میکنه. درست یا نه؟ قمت انت، انت تأکید. این قانون اینجا ضمیر رفع منفصل قابلیت تأکید هر ضمیر متصلی را بگو یؤکد به ضمیر المرفوع المنفصل کل ضمیر متصل مرفوعا کان ام منصوبا ام مجرورا، فرقی نمیکنه. حالا مثال: قمت انا، قمت انا، بلاش بریش اسکن انت. اسکن انت. چرا دو تا مثال زدم؟ یکیش ضمیر وارده متصل دو جوره، وارده یکیش چیه؟ متصل، فرق نمیکنه. رأیتو که انت مررتو بهی بگو. خب سه نوع مثال زده ها. اولی مرفوع، درست شد؟ متکلمه. دومی مرفوعه، بگو مخاطبه. سومی مرفوعه غایبه، ضمیر مرفوع منفصل، فرقی نمی کنه حالا متکلم باشه، مخاطب باشه یا غایب باشه. اینجا چجوری ترکیب کنیم؟ یه حاشیه پایین داره، یستعار از ضمیر المرفوع لضمیر المنصوب او المجرور فی المثلین الاخیرین قضاء لحق التبعیه. میگه نگاه کنی در مورد اولی قم تو انا یا اسکن انت کار ما راحته. چرا؟ خب اون مرفوع است، ضمیر مرفوعی تابع مرفوع هم شده، ناهماهنگ به نظر بگو نمیاد. میگیم الان انا محلم مرفوع تابع تای قمتو، انت محلم مرفوع تابع بگو ضمیر انت داخله اسکن، هیچ بحثی پیش نمیاد. اما در مورد رأیتو که انت، انت مرفوع است ظاهرا، کاف منصوبه، هو و بهی، هو مرفوع است ظاهرا، های بهی چیه؟ مجبور در ظاهر. این چه تبعیتیه؟ این چه بگو تبعیت؟ میگه اینجا آریه گرفتیم، اینجا باید بگید که انت آریه آورده شده، جانشین آورده شده به جای یاکه. به جای چی بگو؟ یاکه. استعارت آریت، انت به جای چی بگو؟ یاکه. در اون مثال بعدی هوه آریا آورده شده به جای بهی، هوه آریا آورده شده به جای بهی. چرا؟ چون من اگه میخواستم ضمیر متصل بیارم مجبورم بار باز برای بار دوم چکارش کنم؟ بگو تکرارش کنم. چرا؟ چون متصل باید به یه چیزی بچه. بله هر عرض جهدی که نمیشه بگید دیگه، اما عرض جهد خودش تکرار میشه دیگه، درست شد؟ پس بنابراین گوش کردیم، استعاره آورده شده ضمیر مرفوع انت و ضمیر مرفوع هو لضمیر منصوب انت یا مجرور هو فی المثلین الاخیرین با مرفوعش کار اینو درست قضاء لحق التبعیه. چرا نمیگی خود انت تابع کا؟ چرا نمیگی هو تابع بهی؟ میگه آخه نمیشه این مرفوع مجرور اون منصوبه. میگه پس ما مجبوریم بگیم که این ظاهرش رو نبین، ما آریا آوردیم این ضمیر رو جانشین آوردیم برای ضمیر یا کرد، این ضمیر رو جانشین آوردیم برای ضمیر بهی. شو؟ بله؟ گسترش در کلامه، کلمه جای کلمه دیگر میاد، آریا آورده میشه به خاطر شباهت. یعنی شما مثلا فرض فرمایید میگه رأیت و اسدن یحمل السلاح، یا مثلا میگه کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اینجا ظلمات یعنی چی؟ یعنی ضلالات. نور یعنی چی؟ هدایت. استعارت دیگه، کلمه جای یه کلمه دیگه اومده. یعنی کتابون انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلالات الى الهدى الى الایمان. ولی به جای ضلالات ظلمات استفاده کردید، آری آوردید، به جای بگو هدایت و ایمان هم از نور استفاده کردیم. اینجا ما همین کاری کردیم، یه کلمه رو جای یه کلمه یه بگو بهش میگن آریا آوردن. الجملتو بوش، الجملتو المؤکدتو کثیرن ما تقترن و به آتفن. کثیرن ما یعنی چی؟ خیلی از آن. جمله تأکیدی میتونه حرف عطف نداشته باشه، مثل مثالی که من زدم فَإِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرَا، بعدش چی؟ اِنَّمَا الْعُسْرَ يُسْرَا، حرف نداشته. اما گاهی اوقات هم جمله‌ای که با جمله قبل تأکید شده حرف عطف داره، مثل کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، ثم اون بسه درسته نه؟ مثل اولا لکه بگو فاولا، ثم اولا لکه فاولا، چهار تا جمله است، اولا لکه فاولا یعنی فاولا لکه، ثم اولا لکه فاولا یعنی فاولا لکه، چهار تا جمله است، چهار تا، اولا لکه فاولا یعنی فاولا لکه، ثم اولا لکه سومی فاولا یعنی فاولا لکه، خبرهاشون افتاده تو اون دو جمله، تأکیده با فا و ثم اومده. الجمله تو المؤکده تو کثیرا، ما جمله‌ای که تاکید میکنه خیلی از اوقات تقترن رو به عاطفه قرین عاطفی میشه، زائد این عاطف لازم بگو نیست، چون اگه لازم بود پس تو توی انما الاسره یسرا انما الاسره یسرا نیست، عاطف زائد نه بو. اولا لکه فاولا یعنی فاولا لکه، ثم اولا لکه فاولا یعنی فاولا لکه، چند تا جمله شد؟ چهار. کلا سوف تعلمون بگو، ثم کلا سوف تعلمون، اینم بنویس حرف عطفش فا و ثم. چرا واجب نیست زائده؟ به دلیل اینکه شما در جای دیگه میبینید بگو نیست، مثل فإنما العسر یسرا إنما العسر، تأکید لفظی تمام شد، چیز خیلی خاصی نداشت. تأکید معنوی به کلمات است، باید یکی که کلماتش هم به ذهن سپرد. التوکید المعنوی هو الذی یرفع احتمال متعلقات ما قبله. ببینید از تأکید معنوی دفع توهم مجاز رو میکنه، دفع چی میکنه؟ توهم مجاز. از توکید المعنوی هو الذی یرفع و رفع میکنه احتمال متعلقات ما قبل، یعنی احتمال مجازاتش. نما یمکن ان یضافه، بالا یضافه یعنی ینصب، از اون متعلقات ماقبل اون مقداری رو که یمکن ان ینصب الی المتبوع، ممکنه که نسبت داده بشه به متبوع، احتمالاتی که نسبت داده میشه به متبوع، درسته؟ نه با الان مثال نگاه کنید، یه نفر میگه جاء الامیر، خبر دیگه نه دارم، هفت هشت تا بچه هم بیشتر نیستن اون دارن، نمیدونم، یا شاید هم کم انرژی هم عقلشون اینقدر سر صدا میکنه، بیچاره اون معلمی که بالای سریان تو چه چی هست؟ یلشون میکنن تو آیات بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون ور بودیم بهتر بود، با چی اومدید این طرف؟ قبول نمی کنیم، اون باید بهتر بود، دیمونم رو نمی کنیم لاغت. خب ان یضاف الی المتبوع، الان نگاه کنیم مثال، ببینید جا الامیر، جا الامیر، این الان اگر بگه جا الامیر اومد پیش من امیر، حالا شما اینو جا انیش بکنید که اینو دار راحت تر بتونید بفهمید، جا ان الامیر یعنی چی؟ یعنی امیر مملکت اومد خونه ما، اومد پیش من، شما اینو قبول نمیکنید به سادگی، میگی چی؟ میگی ای بابا امیر مملکت بیاد خونه اینا، نمیاد که. بعد میگید که نه، اگر نگید دروغ میگه، اگر بگید دروغ میگه که تخته کرد، اگر نگید دروغ میگه احتمال مجاز میگید، میگید این منظورش بوده جاءنی غلام الامیر، یا جاءنی ولد الامیر، یا جاءنی رسالت الامیر، مثل جاء ربک، به حسب مضافه، احتمال مجازه. این چون پسر امیر اومده گفته امیر اومد، چون غلام امیر اومده گفته امیر اومد، یا چون نامه امیر اومده گفته امیر اومد. من برای خاطر اینکه دفع مجاز کنم باید چیکار کنم؟ بگم همچین فکری نکن، میگم جا علی امیر و نفسو خود خودش اومد. یعنی یه موقع احساس نکنی کسی دیگه اومده، من اشتباه کردم، اشتباه دیدم یا مجازه. نه نه، جا علی امیر نفسو. الان نگاه تأکید معنوی رفت کرد احتمال متعلقات ماقب، متعلقات ماقب بچهش باشه یا بگو غلامش باشه، نامش باشه، از این چیزهایی که ممکنه که نسبت داده شده مجبور، یعنی احتمال مجاز بودنش هست مقبوله. نه جا امیر نفسو، یا این کارو میکنه تأکید معنوی دفع مجاز میکنه، او یرفع اراده الخصوص به ما ظاهره علومه، یا نه بازم مجاز رو دفع میکنه، یا رفع میکنه اراده خصوص رو به چیزی که ظاهرش عمومه، یه کلمه ظاهرش عمومه. خب ولی ممکنه شما بگید مجازن منظورش خصوصه، مثلا من بگم جان دفع، همه کلاس اومدن به دیدن من، همه اومدن جا علف در، ممکنه شما برگردید بگید پیش خودتون بگید چی؟ بگید همه کلاس ۲۵ نفرن که نرفتن، این دو سه نفرشون بودن ما میدونیم مریضن راشون دونه اونه نرفتن، ایشون اون دو سه نفر دیگه اعتراف به دور نکرده، کل رو گفته ولی منظورش کل به ما و کل به دور. اینجا من برای دست طلبان مجاز باید چی بگم؟ باید بگم کل دوم. اگه گفتم کل دوم دیگه شما نمیدونید توهم به دو مجاز، جلوی توهم مجاز شما رو میگیره که شما بیاید بگی که خصوص بوده ولی ایشون به طور عموم گفته، ها مجاز گفته، یعنی کلام من دیگه اجازه این که شما توهم مجاز درش بکنید رو بهتون نمیده، یا مجاز در عمومیت شمول بهش میگن، یا مجاز در حسب مضاف، اینا رو جلوشو میبنده. الان نگاه کنید جا علی امیر و نفسه او یرفع و ارادت الخصوص، که شما بگید منظورش خصوصه، یعنی یه تعدادی به ما ظاهر و علومون نبا جا القومو بگو دفع توهم عدم شمول، دفع توهم عدم شمول تو اون اولی چی؟ دفع توهم مجاز به حسب مضاف. تأکید معنوی این کار رو میکنه، ولی بی خودی ما تأکید نمیکنیم. فایده کن، حالا نگاه کن، فنفسه توکید للامیر، نفسه تأکید است برای امیر، جیعبه ها آورده شده لإثبات نسبت المجیء الی امیر، خودش برای اینکه بگیم نسبت آمدن به امیر خودشه، نفسه رو چیکار میکنه؟ درست شد؟ نسبت مجیء رو به امیر میده و نفیهی عن غیره، غیره که اون مضافی که شما مجاز تفسیر بگید، و نفی میکنه اومدن از غیرش، مما یتعلق بهی، از چیزایی که ارتباط با امیر داره، مجاز با امیره، متعلق به امیره، که رسولهی، حاشیتهی از اطرافیانش، او غیر ذلك نامش، جلوه میگیره و کلهم رفعت، و کلهم رفع کرده احتمال مجیء بعض القوم، فقط احتمال این که بعضی از قوم اومدن و ما نسبت دادیم به چی؟ بگو. یعنی اگر قرآن میگه فسجد الملائکه، تو الملائکه الافلام داره جمع هست، یعنی همه ملائکه، بعد میفرماید کلهم اجمعون الا ابلیس. اگر این کلهم اجمعون نبود ممکن بود بعضی از مفسرین بگن چیه؟ مجازه. فسجد الملائکه تو یعنی 99% 99 ممیز 99% ملائکه سجده کردن، ابلیس سجده نکرده خلاق به همه سجده کرده، یا بگه تعدادی از ملائکه هم به همراه ابلیس سجده نکردن، خدا ولی گفته همه سجده کرده، مثل که گفته کلاس. ولی وقتی گفت فسجد الملائکه و کل اجمعون، یعنی ملائکه اگه 1 میلیارد هستن همه شون بگو سجده کردن، ابلیس جزء ملائکه بگو نبود و سجده نکرد، استثناء منقطعه مشخصه، یعنی مستثنا از جنس مستثنا من. پس تأکید معنوی دفع چی میکنه؟ دفع توهم مجاز. حالا توهم مجاز گاهی اوقات توهم عدم شموله، گاهی اوقات توهم مجاز به حسب مضافه از متعلقاته، همه تون هم این کارو میکنن. از توکید المعنوی نوعان، تأکید معنوی دو نوعه، توکید و نفه و الفاظ و النفس و الان. یکی توکید نسبته، الفاظش نفس و اینه، و توکید شمول، همین چیزی که الان گفتیم دیگه، چون بر اساس دفع توهم مجازش تو دسته میشه. یکی دفع توهم نسبت مجازی مضاف به مضاف الیه میکنه، یکی دفع توهم عدم شمول. و الفاظه در مورد عدم شمول الفاظش کدومه؟ کلا، کلتا، با کل، اجمع، جمعی، عامه. کل، اجمع، جمعی، عامه مال جمعه، کلا و کلتا مال مشخص شده نه؟ فایده ان التوكيد المعنوي يشترك بين النكرات المحدوده والمعارض. خوب دقت کن، تاکید معنوی مشترک بین نکرات محدوده، نکراتی که داره حد، و معارض. و معارض یعنی تاکید معنوی نکرات محدود رو تأکید میکنه، یعنی اونایی که اول آخر داره، و معارف رو، معارف هم که میشناسی. میگیم پس یعنی نکرات محدوده تأکید میشه کرد، معارف که شکی نداری، مثل جاهل امیر نفسو. میگه لعن نفی توکید نکرات المحدودته فایدتن، میگه زیرا در تأکید نکره ای که محدوده فایده هست، کل فایده تلتی فی توکید المعرفه، مثل فایدهی که در تأکید معرفه فایده توشه، معرفه رو شما تأکید میکنید یه معنا و مفهوم و فایده رو دست میاد، نکره محدود هم همینطور. پس معلوم میشه نکره اگه محدود نباشد بگو فایده نداره و نمیشه. حالا مثال میزنیم، انقال فی توکید المعرفه، انقال سمت و شهرم، اگر یه نفر بگه سمت اما شهر نکره محدود هست یا نیست، هست دیگه اول آخر داره، اگر یکی بگه سمت و شهرن توهم چی میشه؟ عدم شمول. ممکنه این اول بگه آقا این یه ماه رو روزه نگره، یه دو روزش رو نگره، حالا چون 27 روزش رو گرفته گفته چی؟ بگو یه ماه روزه گرفتیم، مثل که یه ماه میگه سر کار اومدیم، ولی وقتی دقت بکنیم مثلا 26 روز اومده، سه روزش رو بگو نیومده، میگه یه ماه زحمت کشید مجاز سمت شهرن. حالا اگه بگه کلهو چی میشه؟ یعنی کل ویروس دفع توهم مجاز میشه، درسته؟ فایده توشه دیگه. قد یرید و شهرن کلهو و قد یرید و اکثرهو، یعنی احتمال مجاز داره، گاهی اوقات اراده میکنه با این جمله یه ماه تموم سی روز، گاهی اوقات اراده میکنه اکثرش رو، درست شد؟ و مثلا این قاله، پس اگر به طور مثال اینطور بگه سمت و شهرن کلهو، بگو رفع ذالک الاحتمال، دیگه احتمال مجاز وجود. پس بنابراین ببین چطور توی معرف ما فایده داشتیم، یعنی وقتی میگفت جاءن قوم، جاءن قوم یعنی قوم خودم، القوم معرفه بود. وقتی بگفتیم کلهم فایده میداد، یعنی همهش اومدن 350 نفرن کلشون اومدن، حتی 49 نفرم نبود، فایده داشت. حالا اگر گفتم سمتو شهرن مثل قوم القوم، احتمال داره که 29 روز، احتمال داره به گروه 30 روز. حالا اگر گفتم کلهو میشه چی؟ کل سیدی دیگه دفع توهم مجاز میشه. یعنی توهم عدم شمول تو این چهار قوم کلهم هست دفع میشه، تو اینجا توهم عدم شمول چیه؟ ولی اگر نکره به قول معروف غیر محدود باشه، فایده ای در تحقیق کردنش بگیریم الان خواهیم. تابع مرفوع ان التوكيد المعنوي يشترك بين النكرات المحدوده والمعارف لان في توكيد النكره المحدوده فائده كل فائده التي في توكيد المعرفه ان قال كنت شهرا قد يريد میگه تو میگه چون احتمال مجاز توشه قد يريد شهرا شهرا کلهو و قد یوریدو بگو اکثر او و مثلا انقال سمت و شهرن کلهو رفع از ذالک الاحتمال. اما اگر اومدیم اینطوری گفت گفت جا عرض کنم آمد آقایی بعد بگه نفت کنم چه فایده داره هیچی، فایده توش وجود نداره. نکره ای که محدود نیست تأکید کردنش معنا چرا؟ تو اون مورد قبلی هست مثلا جا رجلون رجلون یعنی آمد آقا مرد مرد اومد، یعنی اگر به قول معروف محجب نیستی اجاب بگیر مرد اومد، جا رجلون رجلون به مرد اومد، اون میخوای رجل رو جا بندازیم. جا رجلون رجلون تأکید کردیم رجل رو به تأکید لفظی، درسته ها؟ این درسته چون مخواهی رجل کلمهش تو ذهنت بگو جا بیفته، ولی جا رجلون احتمال مجاز توش بگو نیست، که ما مجبور باشیم به وسیله بگو نفسهو اینهو چکارش کنیم؟ ان نفس و ال این تأکیدان ان مفردن، نفس و این تأکید میکنن مفرد رو و المثنى تثنیه رو و المجموع جمع. اما یه شرط دارن، مضافتین در حالی که اضافه شدن الی ضمیر مؤکد، ضمیر مؤکد رو داشته باشن. مطابقا له فر افراد و تذکیر و فروع اهما، و این ضمیر مطابق میشه با اون مؤکد در مفرد و تثنیه و جمع، مذکر و مؤنث، چون افراد فروعش میشه تثنیه و جمع، تذکیر فروعش میشه تأنیث و فروعه. الان نگاه کن، جاء الرجل، الرجل یعنی اومد اون آقا، مثلا فرض کن یه آقای مهم میباشه، یه کسیه که ما انتظارش رو نمیکشیدیم بیاد، احتمال میدیم خودش نیومده باشه، میگیم جاء الرجل، بگو نفسه یا عینه، یعنی خود اون مرده اومد، فکر نکن کسی دیگه اومده، جا الرجل و نفس و او اینه و مفرده، جا الرجلان خود اون دوتا آقا اومدن. بالا شما چی داره؟ انفس و هما، بالاش بنویس نفس و هما، بالاش بنویس نفسا هما. عربا از اضافه تثنیه به تثنیه خوششون نمیاد، میگن شبهه اضافه شی به نفس داره. خوندیم یا نه اضافه شی به نفس؟ مثل سحق و امامتن، که حتی اومدیم مجبور شدیم سحق و امامتن گفتیم مثل خاتم و فضلتنه، سحق یعنی کهنه، بعد گفتیم بوده شیعون سحق، بعد اومدیم گفتیم با عمامه توضیحش دادیم، چون شیء سهل عامه، یعنی چیز کهنه، چیز کهنه ممکنه عمامه باشه یا غیر عمامه، بعد به وسیله عمامه توضیحش دادیم، مثل خاتم و فضلته که خاتم ممکنه فضله باشه ممکنه غیر فضله باشه. ما اومدیم به وسیله فضله کارش کردیم، توضیحش دادیم، اضافه بیانیه درست کردیم. در مورد تثنیه هم که اضافه بشه به تثنیه دیگه شبهه اینو دارن، لذا کلمه اول رو، کلمه اول رو جمع نبندن اضافه میکنن، اگر جمع نبندن مفرد میارن و اضافه میکنن که باز اضافه شد دیگه. ولی اگر دیگه راه نرسه راه سومشون که قول ضعیفتری نشونه، تثنیه به تثنیه اضافه، چون واقعا اضافه شده به نفس نیست، ولی چون ظاهرا تثنیه به تثنیه اضافه شده حالت شباهت شی به نفس داره، اولین کاری که میکنن جمع به تثنیه اضافه میکنن، دومیش بگو مفرد اضافه میکنن، سومیش تثنیه به تثنیه. مثلا تو قرآن دارید دیگه، اسارق و سارقتو چی فقطو ایدی اقوما، در صورتی که ما عیدیشون رو نمی بردیم، از سارق و سارقت رو از هر کدوم یه دست می بردیم، از سارق و سارقت رو فقط او بگو یدعی هما، ولی خدا گفته چی؟ عیدی هما، جمع آورده اضافه کرده، این افته. اگر می گفت فقط او یده هما بازم خود جایز، وقتی میگه ببردید دستشون رو، منظور یعنی یه دست از این یه دست، یداهما یدعی هما هم میتونست گفته بشه، درست شده نشد؟ اینجا میگه نگاه کنید، جا الرجلان انفسهما نفسهما نفساهما، گفتم که یاد بگیرید، جا از هندون اومد خانوم هند، اینوها خود خود هندو بند و نساؤ بگو آمدن آن زنان، اعینهن نه خود خودشون، انفسهن نه خود خودشون، تو قرآن داریم و المطلقات یتربصن چی به انفسهن نه، اون باز آیده است، یعنی یتربصن انفسهن نه خود خودشون باید بشینن تو خونه، خدا تأکید کرده میگه اون کسی رو که طلاقش دادن باید منتظر بشینه و عده نگه داره، یتربصن به انفسهن ثلاثه قرون، نگاه مفسرین میگن چرا خدا تأکید کرده گفته والمطلقات یتربصن به انفسهن، خب یتربصن که باید میگه خب اینا قبل از اینکه ازدواج کنن چیکار میکردن تو خونه، شوهر نداشتن نشسته بودن تو خونه تا یکی بیاد، خب حالا که شوهر دیگه ندارن باز میشینن تو خونه دیگه، یعنی یتربت نه، میگه نه مفسرین به دلیل اینکه اینها چون یک دوران به قول معروف مشترکی داشتن، اینها تخته رو براشون تو خونه نشستن، لذا یتربت نه به انفسه هن نه ثلاثه قرون، صرف و صرف باید به خودشون تحمیل کنن بشینن، و نسا اعینهن نه فوائد، اذا کان المؤكد مسنن، همین چیزی که من گفتم، اذا کان المؤكد مسنن او مجموعا، اگر مؤكد تثنیه باشه یا مجموع، درست شد، تجمع عن نفس و العین على انفس و عیان، جمع بسته میشه نفس و عین، بر بگو انفس و عیان، مثل انفس و هما عیان و هن، غیر ان نزالکه واجب و مرجم، الا اینکه این جمع بستن واجب است با جمع، مثل اعیون و هن به انفس هن و مرجح هن محل مصنف، این جمع بستن با تثنیه چیه بگید خوبه، وقتی میگه مرجحه یعنی جور دیگه هم جایزه، جور دیگه چی بودش؟ مفرد باشه یا تثنیه باشه، مفردش بهتر از تثنیهش، همین الان گفتم بر مطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، یجوز جر و نفس و عین به باء زائده، جایز از جر بدیم نفس این رو به بای زایده که اونم برای تأکیده. و یجری علیها اعراب المطبوع محلا. خب اونجا چجوری اعراب مطبوع رو بدیم؟ یعنی مثلا والمطلقات یتربصن به انفسهن، نه اونجا بگیم انفس لفظا مجرور محلا مرفوعه چون تأکید فاعل رو میکنه. و یجری علیها اعراب المطبوع محلا فتقولو جا از زیدان بگو به نفسه. الان چی میگیم؟ میگیم به نفسه با زاید نفس لفظا مجرور محلا مرفوع. اقبل الکبرا او بگو به انفسهم، یعنی چی؟ ها؟ یعنی انفسهم باش زاید است، انفس لفظا مجرور محلا مرفوع. و المطلقات یتلبسن به انفسهن ثلاثه قرآن. خب نه دیگه، نه دیگه واجبه جمع جمع ولی دیگه تو اعیان هن نمیده دیگه این هن نه جمع جمع. فقط در مورد تصدیه چون اون شبه وجود داره شما جمع اضافه کنید، اگر جمع اضافه نکنید مفرد اضافه کنید، اگر اون نبود تصدیه بدن. ازا اکده، ازا اکده به نفس و این. یه نکته، اگر شما تأکید کردید با نفس و این، از ضمیر المرفوع المتصل، ضمیر مرفوع متصل رو تونستی تصور کنید دیگه؟ با نفس و این تأکید کردید ضمیر مرفوع متصل رو، یه کاری باید بکنید، وجب ان تؤکده قبل از ذالکه به ضمیر منفصل. قبل از این باید تأکیدش بکنی به ضمیر بگو منفصل. الان قمت، من میخوام تا رو تأکید کنم با نفس و این، نمیتونم بگم قمت نفسک، قمت عینک، باید چی بگم؟ قمت انت بگو نفسک، قمت انت عینک. اذا اکدت به نفس و این از ضمیر المرفوع المتصله مثل قمت، وجب ان تؤکده قبل ذلك به ضمیر المنفصل یعنی انت. فلا تقولو جاء نفسو، جاءی قوت توشه بالاش میسی قوت. حالا من قمت حساب دارم که ضمیر بارز باشه ببینیش متصله رو، این منفصل مستتر مثال زده. نمیتونی بگی جا نفسو، باید بگی چی؟ جا هو بگو نفسو، قمت انت بگو نفسوک، قمت انت عینوک. ولا یلزم و ذالک، میگه این یالت باشه مال مرفوعه. ولا یلزم و ذالک ازا اکدت به غیر نفس ولی، اگه با غیر نفس و این تأکید کردی این لازم نیست. نهو قومو کلو کن، الان اگه بگیم قومو انفسو کن درست نیست، باید بگیم چی؟ قومو انتون انفسو کن. ولی اگه با کل تأکید کردیم یا با جمعی میگیم چی؟ بگو قومو کلو کن، قومو جمعی کن، لازم نیست بشه. چرا؟ چون با غیر نفس و این او اذا کان از ضمیر و منصوب و مجبور هست، اگر ضمیر منصوب و مجبور هم باشه باز جایز نیست، باز واجب نیست که ضمیر منفصل بیاری. نه و رعی تو هون بگو عینه، خود خودش رو دیدم، مرر تو بگی بگو نفسی. پس برای این که ضمیر منفصل بیاریم دو تا چیز لازمه، یک مؤکد ما نفس و این باشد، دو ضمیرمون بگو مرفوع متصل باشد. ضمیر مرفوع متصل اگر با نفس و این تأکید شد باید ضمیر منفصل بود. حالا اگر نفس و این نبود قومو کلو، یا اگر منصوب و مجرور بود مرفوع نبود اون ضمیر متصل ولو نفس و این باشه، دیگه لازم به ضمیر منفصل بگی. میتونه بیاد، میتونه بیاد تأکید کنه، ولی واجبه نیست. همینجا شما میتونید بگید که رأی توهو ایاهو عینه، تأکید بکنه، من کاری به کارش نمید. کلاو کلتا باشه برم برگردیم، چون اگه بخوام بخونم خیلی دیگه خسته کننده میشه. نه برده.